Łysa Góra jeszcze przyjdzie nam powrócić na nią i to całkiem szybko. Natomiast patrzę, że nie przybiało żadnych maili od Państwa. W związku z tym nocną porą przypomnę wojciech.osowski przez wsmałpa.polskieradio.pl. Można nas też odnaleźć na facebookowym profilu Osobliwości Muzyczne. A teraz powracamy do naszego lorda, który nie brał udziału w zabawach. Tam na przyjacielstwie zaproszenie pana na zamku Portland, ubolewającego, już wciąż jest nieobecny, zbierał się świetny tłum, jak wiadomo. Lorda Ryszarda reprezentował jeden z dawnych przyjaciół i rozpoczynała się wtedy noc po książęcemu swobodna. Jeden tylko fotel młodego lorda na honorowym miejscu biesiady widniał pusty i książęca tarcza herbowa wieńcząca oparcie była zawsze osłonięta długą, żałobną krepą. Spojrzenia podniecone niebawem truntiem lub rozkoszą odwracały się chętnie ku wdzięczniejszym obecnościom. A o północy głuchły pod ziemią w Portlandzie w rozkosznych salach wśród odurzających zapachów kwiatów egzotycznych, wybuchu śmiechów, pocałunki, brzęki kryształów, bachiczne śpiewy i muzyka. Lecz gdy ktoś z gości powstał, by o tej porze od stołu i dla orzeźwienia się morskim powietrzem wyszedł z zamku, byłby ujrzał, być może, w mroku na wybrzeżu poprzez szturm potępieńczych wichrów bijących z otwartego morza widok zdolny zmącić jego dobry humor, przynajmniej na resztkę nocy. I cóż to takiego? Proszę uzbroić się w cierpliwość, bo to Łysa Góra. Leci mi po zwaną, pan kamej tymczasem pan Artur pisze tradycyjnie z pracy. Melduje tym razem mailowo, bo na Facebooku kolejny ban. Pozdrowienia dla redaktora i pasażerów chyba jedynego pociągu, który dziś nie ma opóźnienia. Artur zbanowany. Tak pisze, dołączył, by posłuchać, co dzieje się w Anglii. Tam pogoda też pod psem, w związku z tym, że pada, wieje i leje jak psy i koty, tak mówią Anglicy. Przenosimy się do znanej nam rzeczywistości. Mówiłem o tym, że coś mąci dobry humor, gdy jakiś gość wyjdzie na zewnątrz, i powracamy do tej historii. Istotnie, często o tej właśnie porze, w zakrętach alei schodzącej ku oceanowi, dżentelmen owinięty w płaszcz, z twarzą okrytą maską z czarnej materii przylegającą do okrągłego kaptura zasłaniającego całą głowę, kroczył z ognikiem cygara w ręce obciągniętej w długą rękawiczkę ku plaży, jakby w jakiejś fantasmagorii w staroświeckim guście. Dwóch siwowłosych służących poprzedzało go, dwóch innych szło za nim o kilka kroków, wznosząc dymiące czerwone pochodnie. Przed nimi szło dziecko, również w żałobnej liberii. Paść ten uderzał raz na minutę krótko w dzwonek, ostrzegając z daleka, by ustępowano z drogi temu przechodniowi. Wygląd tego małego orszaku pozostawiał wrażenie tak mrożące, jak kondukt skazańca. O, no i trochę się wyjaśniło. Powracamy do Duńczyków. Malbrook. tan, mi rutine. Mellebrok er død i krigen. Han kommer aldrig mere hjem. Kirstin, hun lægger sig hårklæder skær, frisk material. Hun siger, at hun vil en stalddreng der. Himmel, bimmel, bedrial, Fendrik, da, da, du, brial. Da, da, du, briser, rider hun sig til kongens gård. Frisk material, det står kongesønnen svøbt i mor. Himmel, bimmel, bedrial, Fendrik, da, da, du, brial. Da, da, du, bri, behøver ikke en stalddreng her. Frisk material, så ville jeg det, så hjertens gerne vær. Himmel, bimmel, bedrial, Fendrik, da, da, du, brial. Da, da, Dobri, din hest, den kan stå siden af min frisk material. Og selv kan du ligge med mig under lyn. Himmel, bimmel, bedrial, Fendrik, da, da, Dobrial. Da, da, Dobri, 8 år drev hun føl ud i eng. Frisk material, ingen vidste andet end at hun var en dreng. Himmel, bimmel, bedrial, Fendrik, da, da, Dobrial. Da, da, Dobri, det 9. år drev hun føl ud i eng. Frisk material, bundet lige den kirsten midt i blandt dem. Himmel, bimmel, bedrial, Fendrik, da, da, da, da, du, Bri, de lagde hende på bolster så blå. Frisk material, fødte lige den kirsten, to sønner så små. Himmel, bimmel, bedrial, Fendrik, da, da, du, Brial. We'll be right back. sig mig, hvad for en stalddreng kan få sådan to. Himmel, bimmel, bedrial, findrik, da, da, du brial, da, da, du bril. Nu har liden kirsten for bunden af ham, frisk material, sover hver nat ud i kongelig arm. Himmel, bimmel, bedrial, findrik, da, da, du brial. Duńczycy w osobliwym pociągu, tym razem wracamy jednak do Anglii. Tam pogoda się nie poprawia, ciągle nocy i wieje, pada błyskawice. Mówiłem o pochodzie, który rozpoczyna dziecko, a później, a państwo pamiętają, wyglądało to jak kondukt skazańca. Przed tym człowiekiem rozwierały się sztachety nad brzegiem morza. Eskorta pozostawiała go samego i wtedy podchodził do samych fal. Tam, jakby zatracony w rozpacznej zadumie, upajając się pustką bez kresu, trwał w milczeniu, podobny do kamiennych widm na murach zamkowych. Pod wichrem, deszczem i błyskawicami w obliczu ryczącego oceanu. Po godzinie tej kontemplacji posępna postać, wciąż oświetlana pochodniami i poprzedzana biciem we dzwon, kierowała się ku wieżyce kasztelu ścieżką wykutą w skalę, którą schodziła nad morze. I nieraz chwiejąc się w powrotnej drodze, czepiała się twardych głazów opoki. Rankiem dnia poprzedzającego ten festyn jesienny, młoda lektorka królowej, wciąż w grubej żałobie od chwili pierwszej wieści, modliła się w kaplicy prywatnej jej królewskiej mości, gdy doręczono jej kartkę napisaną przez jednego z sekretarzy księcia. O! No właśnie. I porzućmy znowu tę historię. Pograjmy sobie teraz mrocznie. was nothing to be eaten. The stores were bare and dry. All the beasts had been consumed to keep the people alive. Beautiful were those mountains, but a beauty cloaked in darkness, a dark and deadly cold. Women clutched the hands of their children. Not a man in sight, not one young or old, across the gray town and the gray fields, the gray hills and the gray sky, or the gray, gray water. On a cold and frigid ocean, they sailed into the storm. Of death they had no notion, aboard their sinking ship. Their fathers and their mothers had sent them, that sent them to the sea to ask for God's forgiveness and gather fish to eat. The wind and the waves sang of violence. The water was death's garden. On the souls of men it did feast. No man would ever go home. No man would see their loved ones or bring children fish from the sea. There were men in the water. All those men in the water. Men in the water. Dead men in the water. Dead men in the water. Cthulhu, a squid and a serpent, holding Satan's fire. The men wore the faces of their old gods as they fell into the sea. The gods, they took them home. All those men in the water. Porzuciliśmy naszą lektorkę, gdy dostała kartkę od jednego z sekretarzy księcia i powróćmy do tej sceny. Zawierała tylko te dwa słowa odczytane z drżeniem dziś wieczorem. Dlatego to około północy jedna z szalup królewskich zawinęła do Portlandu. Młodzieńcza postać, kobieca w ciemnym płaszczu, wyszła z niej na ląd, sama jedna. Postać ta, rozejrzawszy się po tonącym w mroku wybrzeżu, pospieszyła, biegnąc ku blaskom pochodni w stronę, skąd wiatr przynosił głos dzwonka. Na piasku wsparte o głaz, od czasu do czasu wstrząsany drgawkami agonii, człowiek z tajemniczą maską leżał rozciągnięty w swym płaszczu. O, nieszczęsny! Wybuchnęło łkaniem, kryjąc twarz młode dziewczę, znalazłszy się z obnażoną głową obok niego. Żegnaj, żegnaj, odpowiedział. W oddali słychać było pieśni i śmiechy dobywające się z podziemi feudalnej siedziby, której iluminacja w odbiciu kołysała się na falach. Jesteś wolna, dodał, opuszczając głowę na kamień. Jesteś wyswobodzony, odparła biała przybyła, wznosząc ku niebu usianemu gwiazdami mały krzyż złoty przed oczyma tego, który już nie mógł mówić. Po długiej ciszy, gdy ona trwała w tej postawie przed nim, nieruchoma, z zamkniętymi oczyma, do zobaczenia, Heleno, szepnął z głębokim westchnieniem. Kiedy po godzinie oczekiwania słudzy podeszli, zobaczyli młodą dziewczynę na klęczkach na piasku, modlącą się obok ich pana. Książę Portlandu zakończył życie, rzekła. Książę Portlandu, i owszem, zakończył życie, ale my jeszcze nie zakończyliśmy osobliwości. 25 minut nam zostało. Kompletnie w poprzek, ale mam nadzieję, że słuchacz z Łodzi, który apelował o weselsze utwory, teraz w końcu powie: no, nareszcie. Opa! Po rosyjsko, a w zasadzie angielski, rosyjski. Podejrzewam, że wilczur byłby zniesmaczony, ale to nie strefa. Jaba,

Откуда вы едете? Из Петербурга. Почему едете? А мы едем на фестиваль Вьюэнсе, Попкату и Лазари Рок. Что? Mitu karhu pikka Jussi Kalevala, Manne Reim, Tarja Minna, Kikkone. Do Finlandii jeszcze trafimy, a tymczasem Mariusz pyta, czy Antoni Kania będzie. No, patrzę na zegar, śmiem wątpić, ale jeżeli zdąży, to będzie. Tymczasem książę Portlandu zakończył życie, rzekła. I tutaj zostawiliśmy opowieść. I wspierając się na ramieniu jednego z tych starców, powróciła do szalupy, która ją przywiozła. W 3 dni potem można było czytać w dzienniku dworskim wiadomość następującą. Miss Helena H., narzeczona księcia Portlandu, przyjąwszy wyznanie katolickie, wstąpiła w dniu wczorajszym do klasztoru karmelitanek w L. Cóż to więc była za tajemnica, która kwitnącego zdrowiem lorda do grobu wpędziła? Otóż pewnego dnia w czasie swych dalekich podróży po wschodzie, oddaliwszy się od swej karawany w okolicach Antiochii, młody książę w rozmowie z miejscowymi przewodnikami usłyszał o żebraku omijanym z przerażeniem i żyjącym samotnie wśród ruin. Przyszło mu do głowy odwiedzić tego człowieka, gdyż nikt nie wymknie się swemu przeznaczeniu. Owóż ten Łazarz grobowy był tu na ziemi ostatnim depozytariuszem wielkiego starożytnego trądu, suchego trądu, na który nie ma środka, choroby nieuleczalnej, z której jeno Bóg mógł ondli uzdrowić legendarnego Hioba. Portland sam jeden mimo błagania oszalałych ze strachu przewoźników odważył się stawić czoło zarazie w pieczarze, gdzie dogorywał ten parias ludzkości. Otóż na miejscu przez junakierię wysokiego rodu szlachcica, nieustraszony do szaleństwa, dając garść złota temu konającemu nędzarzowi, blady wielki pan zechciał koniecznie uścisnąć mu dłoń. W jednej chwili jakaś mgła przesłoniła mu oczy. Wieczorem, czując się zgubionym, opuścił miasto i kraj, a przy pierwszych objawach choroby wsiadł na statek, aby powrócić do swego zamku i tam usiłować wyleczyć się lub umrzeć. Lecz wobec gwałtownych spustoszeń w organizmie, jakie uczyniły się w czasie podróży morskiej, książę ujrzał jasno, że nie może żywić żadnej nadziei okrom nadziei rychłego zgonu. Stało się. Żegnaj młodości, świetności, starego nazwiska, miłująca narzeczono, potomności rodu. Żegnajcie siły, rozkosze, nieobliczalna fortuna, urodo przyszłości. Wszystkie nadzieje zapadły w przepaść we wklęśnięci dłoni straszliwej. Lord pozostał dziedzicem żebraka. Sekunda brawury, jeden gest zbyt szlachetny i cała ta promienna egzystencja stała się łupem rozpaczliwej śmierci. Tak zginął książę Richard Portland, ostatni trędowaty na ziemi. Z francuskiego przełożył pan Wiesław Rogowicz przed laty, jako że sięgnęliśmy po opowieść z tomu Widzenie Karola XI, opowiadania Złotej Podkowy, wydane przez Wydawnictwo Śląsk w Katowicach w 1958 roku. I nie jest to ostatnie opowiadanie Złotej Podkowy, mamy ich jeszcze parę. No i zanim może pan Antoni, to jeszcze coś takiego z Finlandii. Jag går lär Patrzę na doniesienia w internecie i w sprawie orkanu Xaverego. Nie jest dobrze. Dwie osoby zginęły, 12 zostało rannych w wyniku silnej wichury. 6300 razy interweniowali strażacy, a prądu nie ma tak wielu ludzi, że w zasadzie no, patrzę, że to chyba jakaś katastrofa. Jeśli chodzi o przewozy, to 1400 podróżnych tej nocy miało naprawdę wiele przygód w pociągach. W związku z tym ta noc była naprawdę niezapomniana. Powoli się kończy, patrzę przez okno, pada i wieje. W związku z tym ciepło będziemy Państwa żegnać i namawiać do czujności i ostrożności przy wychodzeniu z domu. Natomiast sam pan Antoni Kania, zazwyczaj krotochwilny, dzisiaj będzie mógł stanowić puentę do naszego opowiadania. Słowa, które wyśpiewa, równie dobrze mogłyby być włożone w usta księcia Portland. Słaby ja, słaby, niedługo umru. Zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Zawołajcie mi o papatiuszkę, żeby spisał testamenta przy moim łóżku. Żeby spisał testamenta przy moim łóżku. Jemu zapiszę tłuste woły dwa, żeby czytał mi w psalterze z wieczora do dnia. Żeby czytał mi w psalterze z wieczora do dnia. A dzwonnikowi zapiszę słomę i siano. Niech mi dzwony głośno grają wieczór i rano. Niech mi dzwony głośno dzwonią wieczór i rano. A grabarzowi zapiszę siwą kobyłę, żeby zaraz mi usypał ładną mogiłę. Żeby zaraz mi usypał ładną mogiłę. Siostrom zapiszę żyto pszenicę, żeby mnie nie zapomniały przy pijatyce. Żeby mnie nie zapomniały przy pijatyce. A wam sąsiedzi zapiszę sznurki korali, żebyście mnie co niedziela powspominali. Żebyście mnie co niedziela powspominali. Żydowi w karczmie zapiszę żałość i bidę, bo przez jego gorzałeczkę ze świata idę. Bo przez jego gorzałeczkę ze świata idę. Słaby ja, słaby, niedługo umru. Zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. Zawołajcie do mnie wszystkich, których ja lubię. No, Nie wiem, czy książę Portland akurat po rosyjsku. Nie, tak sprawnie mówił jak pan Antoni, ale kto wie. Osobliwa historia za nami i kolejne osobliwości przechodzą do historii, a tymczasem Ksawery przywiał trójkowego budzika i w jego objęciach państwa zostawiam. I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej.